program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ambasada USA w Warszawie składa kondolencje rodzinie Polaka, który zginął na terenie amerykańskiej bazy w Redzikowie. Szef Komisji Europejskiej przedstawia 5 scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie. Polska i Wielka Brytania mają pomysł na nową formułę rozmów w sprawie Donbasu. Na początku wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło przed południem na terenie amerykańskiej bazy w podsłupskim Redzikowie. Zginął w nim pracownik polskiej firmy budowlanej, biorącej udział w pracach przy powstawaniu kompleksu budynków pod system tarczy antrakietowej. Ambasada Stanów Zjednoczonych składa kondolencje rodzinie ofiar wypadku, ale nie informuje o szczegółach zdarzenia. Biuro Prasowe Ambasady USA w Polsce wydało komunikat w tej sprawie. Jak informuje amerykańska ambasada w Polsce, polskie i amerykańskie władze ściśle współpracują w celu dokładnego wyjaśnienia zdarzenia oraz ustalenia, jak w najlepszy sposób przeciwdziałać podobnym tragediom w przyszłości. Deklarują też chęć zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Polakom, jak i Amerykanom pracującym wspólnie w Redzikowie. Władze konsularne nie informują jednak o jakichkolwiek szczegółach wypadku, a po więcej informacji odsyłają do Korpusu Inżynierów Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Z Redzikowa Mateusz Sienkiewicz, Polskie Radio Koszalin. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że mężczyzna został prawdopodobnie potrącony przez samochód ciężarowy. Teraz w serwisie Trójki 5 scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej. Znalazły się one w Białej Księdze o przyszłości Europy, a przygotował je szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Pierwszy scenariusz to kontynuacja, drugi zakłada zahamowanie integracji i ograniczenie Unii Europejskiej wyłącznie do gospodarki i jednolitego rynku. Według trzeciego, kraje, które chcą ze sobą ściślej współpracować, mogą to robić, nie zmuszając pozostałych. Taki scenariusz zakłada powstanie tzw. Unii Wielu Prędkości. Według czwartego scenariusza państwa Unii będą wspólnie robić mniej, ale za to bardziej skutecznie. Piąty scenariusz to federalistyczna wizja Unii. Żaden z rozważanych scenariuszy nie zakłada zmiany unijnego traktatu w najbliższym czasie. Przedstawiając te scenariusze, Jean-Claude Juncker przekonywał, że podczas rocznicowego szczytu Unii w marcu w Rzymie otworzy się nowy rozdział w historii. Będzie to moment narodzin wspólnoty 27 państw. Brexit nie zatrzyma Unii Europejskiej, podkreślał szef Komisji Europejskiej. Polska i Wielka Brytania zaproponowały nowy format rozmów w sprawie Donbasu. Szefowie dyplomacji obu krajów spotkali się w Kijowie z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski i Boris Johnson usłyszeli od Pawła Klimkina, że Ukraina jest gotowa rozważyć ich propozycje. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak zaznaczył szef polskiego MSZ, podczas spotkania ministrowie dokonali bilansu dotychczasowych rozmów pokojowych, m.in. formatu normandzkiego. Jak podkreślił Witold Waszczykowski, ich rezultaty są pozytywne, ale wciąż nie przynoszą rozwiązania konfliktu. Dlatego przyjechaliśmy z propozycją otwarcia dyskusji na temat nowej formuły rozmów, ale oczywiście decyzja w tej sprawie należy do Pawła Klimkina i Petra Poroszenki. Pawło Klimkin na propozycję Polski i Wielkiej Brytanii nie powiedział kategorycznie tak, ani kategorycznie nie. Jak zaznaczył, Ukraina szuka różnych opcji w celu rozwiązania napiętej sytuacji w Donbasie. Kiedy troje przyjaciół zbiera się razem, nie oznacza to formalnego początku nowego formatu rozmów, ale oznacza to oczywiście początek nowych wspólnych starań. Z kolei szef brytyjskiego MSZ zapewnił, że Polska i Wielka Brytania nie podważają wysiłków uczestników formatu normandzkiego, czyli Niemiec i Francji. Boris Johnson podkreślił jednocześnie, że Wielka Brytania opowiada się za wzmocnieniem presji na Rosję. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Walczyli o wolność z komunistycznym wrogiem. Hołd żołnierzom niezłomnym oddano podczas centralnych uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głównym punktem warszawskich uroczystości był apel pamięci przed grobem nieznanego żołnierza. Na placu Piłsudskiego jest Mariusz Pieśniewski. W uroczystościach przed grobem nieznanego żołnierza wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą, członkami rządu, marszałkami Sejmu i Senatu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych powiedział, że żołnierze niezłomni doskonale rozumieli wartość wolności ojczyzny i całkowicie się dla niej poświęcili. Byli żołnierzami Rzeczpospolitej pisanej wielkimi literami, powiedział prezydent. Oni zwyciężyli, bo dziś to oni są bohaterami polskiej młodzieży, bo dziś to oni są bohaterami wolnej, niepodległej i suwerennej ojczyzny. Bohaterami, o których wierzę w to głęboko, Polska po wsze czasy, wolna i niepodległa, będzie pamiętać i przed którymi będzie chyliła czoła. Wśród przemawiających był m.in. wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk. Zapewnił, że nie ustaną wysiłki nad odnalezieniem i upamiętnieniem szczątków pomordowanych żołnierzy wyklętych, bo dzięki nim walka o odzyskanie suwerenności trwała aż do zwycięstwa.

was this sound that you said? Tak, właśnie rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Dzisiaj mamy dzień, w którym spotykamy się z ludźmi. To jest moja ulubiona czynność, I Was Home Anyway. To nazwa, Nela i Bartek to goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nagranie zatytułowane Mantra za nami, ale już mieliśmy okazję wielokrotnie go posłuchać. Cieszę się, że jesteście w Warszawie. Czy w ogóle często macie okazję spotkać się tak twarzą w twarz i w jednym miejscu? Jako ludzie zajmujący się muzyką? Różnie bywa. Spotykamy się w miarę możliwości w różnych miejscach. Najczęściej w Berlinie. Mhm. Ale nie jest to chyba tak często, jakbyśmy chcieli. Czyli jesteście jedną z tych grup. Tydzień temu tu była opowieść o powstawaniu muzyki właśnie w ten sposób, że trzeba łapać krótkie chwile, a poza tym pracuje się oddzielnie. Nie wiem zresztą, czy użyłam dobrego określenia. Miałam to wyjaśnić przy okazji spotkania. Odgrażałam się dawno temu na antenie, więc cofając taśmę, czy w ogóle można was nazwać grupą i jak nazywacie to, co was łączy pod szyldem I Was Home Anyway, a potem, no, a propos tego bycia nie zawsze razem. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że jesteśmy duetem. Pracujemy razem. Jakby utwory powstają po wielu dyskusjach, więc... Tak. Więc tak. Muszą być zaakceptowane przeze mnie, mimo że Bartek je produkuje. No i też jakby o wszystkich innych rzeczach związanych z zespołem też dyskutujemy razem, także jak najbardziej jest to duet. A kiedy mówicie dyskutujemy, kiedy używacie tego słowa, to oznacza rzeczywiście wymienianie takie, no, dyskusja, tak? Rozmowa i nie zalewanie się wzajemne pomysłami i wymienianie... Często nieparlamentarne jakby... słowa padają. Rozumiem, w ten sposób wyrażacie, że po prostu łączy was z muzyką stosunek bardzo emocjonalny. Tak, potraficie żywiołowo o niej dyskutować. A dlaczego właściwie, jak do tego doszło, że zaczęliście zajmować się muzyką razem? Co was połączyło? Jaki rodzaj olśnienia, czy też zainteresowania sobą nawzajem? Jakoś rok temu poznał nas ze sobą, skontaktował nas ze sobą Borys Kunkiewicz, który był tutaj chyba 2 tygodnie temu. Tydzień temu, dokładnie. Tak, okazało się, że... Zresztą zespół Stonka Tank, jeżeli mogę się wtrącić, chwilę temu także pojawił się na antenie przed godziną 20, słuchaliśmy ich nagrania. Tak jest. Miałem trochę muzyki w zanadrzu. Miałem jakąś taką wizję albo nadzieję współpracy z głosem damskim, który wydaje mi się dosyć plastycznym generalnie. I Borys mi polecił właśnie Nelę, którą znał. I tak nas połączył. Po tym, jak skontaktował nas ze sobą, spotkaliśmy się po... kilku miesiącach. Czyli ustalmy tutaj kropkę postawmy. Mhm. Chodziłeś i rozmawiałeś ze swoimi znajomymi, że poszukujesz głosu kobiecego, ale musi spełniać określone i postawione przez ciebie warunki, tak? Nie było żadnych warunków, wielkich wymagań. Tak, oprócz tego, że musiała być to płeć piękna, oczywiście, z pięknym głosem. Tak, i te warunki zostały spełnione. Miło mi, dziękuję. Mam nadzieję, że słyszałaś już wcześniej tę opowieść, bo jeżeli dowiedziałabyś się teraz, to mogłabyś się co najmniej zezłościć, ale miałaś takie wrażenie, że rzeczywiście, kiedy Bartek do ciebie przyszedł, czy też napisał pewnie, tak bardziej tak, się tak to odbywało, że to może być jakiś rodzaj dłuższej przygody i że to może być interesujące. Znaczy na pewno myślałam o tym, że to będzie interesujące, ponieważ nie miałam do tej pory... żadnego innego debiutu. Śpiewałam tylko dla siebie w domu, ewentualnie przy bliskich mi znajomych. Stąd też właśnie Borys wiedział tak o moim, nazwijmy to, talencie. Ale absolutnie nie spodziewałam się, że to obierze, czy to przybierze taką formę i rzeczywiście będę siedziała dzisiaj i rozmawiała z Agnieszką Przydłowską na antenie Polskiego Radia. Agnieszką Przydłowską, od razu mówię, jesteś tak przerażona, że od razu zacznijmy mówić. Bardzo przepraszam. Na pani. To był żart. To był żart. Nagranie Mantra, którego już wielokrotnie słuchaliśmy w programie alternatywnym, to jest bardzo szeroka przestrzeń i właściwie w tym utworze jest wszystko. Od instrumentów, które jesteśmy w stanie nazwać i wysupłać skojarzenia z fortepianem, czy z jakimiś dęciakami, po wszystko to, co jest szaleństwem produkcji i przetworzonego dźwięku. Słowem jest to ponad 4 minuty po prostu wszystkiego. Czy tak też, i to jest pytanie do ciebie, Nela, ale też do Bartka, czy to jest właśnie twój świat i czy to jest wasz wspólny już teraz świat muzyczny, że no, nie ma tutaj oddzielania, tylko wszystko, co wydaje się interesujące, można wykorzystywać i nie trzeba się określać. Znaczy mnie na początku, szczerze mówiąc, trochę miałam problem z tym, chaosem i właśnie z tym, że ta muzyka jest taką hybrydą wszystkiego, ale teraz szczerze mówiąc, tak zmieniły się moje też jakby upodobania muzyczne, że wręcz takie prostsze melodie i dźwięki już odczuwam dyskomfort, kiedy coś jest zbyt przyjemne i zbyt proste, także przyjemności mówimy nie. Ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tę epkę, to akurat plan był taki muzycznie, żeby posłużyć się trochę odmienną paletą niż dotychczas wykorzystywana jest jakby w środowisku, czy też w muzyce elektronicznej szeroko pojętej. Jakby to był plan. No i przybrał taką formę, gdzie właśnie posługujemy się trochę pewną nieprzyjemnością, żeby skonfrontować właśnie słuchacza z pewną dozą takiego dyskomfortu. Nie wiem, na ile. W pewnym stopniu było to zaplanowane, ale tak. Ja nie chciałabym powiedzieć absolutnie, że muzyka, do której podchodzimy teraz już w tej sekundzie, niesie ze sobą brak przyjemności, bo po prostu chodziło nam o coś łatwiejszego w odróżnieniu od czegoś, co czasami stawia trudniejsze czy też większe wymagania. No i teraz przed nami przygoda pod tytułem Glass to Crystal. Tutaj także zaczniemy od zdezelowanego instrumentu, który łatwo nazwać, ale potem przejdziemy przez czyściec różnych dźwięków po to, żeby znowu wyjść do czegoś, co nazwałabym pewną krystalicznością. Czy chcecie jakoś specjalnie ten utwór wprowadzić? Bartek? Tak, musimy powiedzieć, że to jest utwór, który nie znajduje się na epce. Został zrobiony po właśnie wyprodukowaniu epki, więc troszeczkę różni się. Jako, że epka była zapisem muzycznym tego, jacy byliśmy kilka miesięcy temu, tak ten singiel jest zupełnie innym odbiciem. Jako, że ciągle się rozwijamy. Brzmi inaczej niż epka, to trzeba przyznać. To uwaga. Także to jest najbardziej aktualne brzmienie, tak bym powiedział. Last letter of the alphabet is the first letter of birth. And the melody says it means strength. So what is she doing behind her? Oh, haze, play second fiddle in. Is every composition love? Though he was medicine, she turned him from glass to crystal. Glass to crystal. A ship with me. Glass to crystal. So he wouldn't find a room to complain. Glass to Crystal, I Was Home Anyway, to nazwa duetu. Anela i Bartek są w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli tak, układając wszystko w jedną całość, Mantra jest częścią epki, która za jakiś czas, niedaleki, ukazuje się. Najpierw w wersji cyfrowej, potem w wersji także fizycznej, na winylu. Tak jest. Wziął was pod skrzydła, nie byle kto, bo Maciek Sienkiewicz, jak do tego doszło? Bardzo prosto. Wysłaliśmy tak. Po prostu materiał Maćkowi. Odezwał się bardzo szybko, bo bodajże na następny dzień. I tak doszło do współpracy. Mieliśmy potem okazję się z nim spotkać parokrotnie. Tak. Lubimy się. Ogromną wiedzę muzyczną posiada. No to prawda, że posiada ogromną wiedzę muzyczną, ale czy w związku z tym jakoś to się przekłada w kontaktach z artystami trochę młodszymi na to, że próbuje coś tam opowiadać i wpływać, czy właśnie traktuje wszystko jako otwartą sytuację? Myślę, że i traktuje jako, wszystko jako otwartą sytuację, ale też jak opowiada o muzyce, to jakby posługuję się nazwami i otwieram szeroko oczy, bo nie znam po prostu. Mhm. Także pewną, tak, dozę jakby... Jest takim autorytetem trochę dla nas na pewno. Rozumiem, czyli żeby wam zaimponować, trzeba używać nazw, których jeszcze nie znacie. Znamy, dokładnie. I potem wy sprawdzacie i potem trzeba znowu się postarać i przyjść z kolejną pulą. Chciałam jeszcze nawiązać do tego, Bartek, o czym powiedziałeś, czyli że pracując nad muzyką chcieliście w pewnym sensie być po kontrze do tego, co jest modne, czy też co często jest wykorzystywane w świecie muzyki elektronicznej. To dotyczyło muzyki w ogóle elektronicznej, czy specjalnie polskiej muzyki elektronicznej? Czy to rozdzielenie jest w ogóle istotne? Zwłaszcza z perspektywy Berlina, o którym wspominałeś, że tam też spotykacie się, żeby wspólnie pracować. Jest trochę istotne. Ten rozdział jest trochę istotny, aczkolwiek myślę, że jakby inność jako wartość sama w sobie jest żadną wartością. Także to nie był jakby pierwszy warunek powstania tej muzyki. Ale w głowie jakiś tam pomysł kiełkował o odmienności mojego brzmienia i zaakceptowania go. Także Berlin jako miasto, jako środowisko i ludzie otaczający mnie na pewno miały bardzo duży wpływ na to, co powstało. Także nie było żadnych ograniczeń, nie zgłębione w ogóle morze inspiracji. Których pewnie nie da się nazwać, albo nie da się tego zrobić w sposób taki radiowy, czyli w miarę szybki. Krótko streścić od arki poprzez muzykę klasyczną do właśnie, tutaj nie wypowiem, bo nie da się tak zrobić. Arka to jest taki super pan. W nocy słuchaliśmy dwóch nagrań, które już ujawnił z tej nadchodzącej w kwietniu nowej płyty. Zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale te dwa są takie też zatykające oddech. Od Arki i potem straciłam już kontakt z tym, jakie jeszcze wymieniłeś nazwę. Od Arki nie, do kogo? Nie, wymieniłem muzykę klasyczną, ktoś nawiązał, tak, ktoś tak, słuchaczy powiedział, że ktoś, że to jest zepsute R&B. Ja się posługuję takim uknutym terminem, że to jest muzyka zaplanowanego niepowodzenia. Tak. Ale wiesz, można byłoby to też nazwać nawiązaniami do polskiej awangardy pewnie bardziej niż do muzyki klasycznej, do tych kompozytorów, którzy przekraczali wszelkie granice w latach 40., 50. czy 60. I to nigdy nie było nastawione na to, żeby uprzyjemniać słuchaczom czas. Ale każdy, kto wszedł do tego świata lub te osoby, którym udawało się wejść, no do tej pory uznają te przygody za najprzyjemniejsze, czy też najważniejsze w tym artystycznym doświadczeniu. Czy po epce i po tym, że Glass to Crystal jest zapisem innego już etapu waszej twórczości. Należy spodziewać się płyty i są takie plany i będzie można was gdzieś zobaczyć na żywo, sprawdzić, jak brzmicie? Na pewno będzie można nas usłyszeć podczas Spring Breaka, na którego serdecznie zapraszamy już w tym momencie. 20 kwietnia, Centrum Kultury Zamek. Zagramy w trochę szerszym składzie, bowiem poszerzeni o skrzypce i bas. A co do planów, Oczywiście chcielibyśmy, żeby powstało pełen album, nie tylko epka. Chcielibyśmy nagrać teledysk, który byłby uzupełnieniem wizualnym naszej muzyki. To są odległe plany. To są takie bardziej marzenia. Póki co jeszcze... Ale myślę, że na tyle jesteśmy płodni artystycznie, że nie będzie problemu, żeby to zrobić jak najszybciej, jeśli będzie taka możliwość. Tak, to prawda. Szybko powstają nasze numery. Ja tak naprawdę, ja zacznę pisać książki. Zacznę pisać książki, chociaż to nie jest, o tyle nie jest to dobre, że właściwie wydaje się, że w dzisiejszych czasach każdy może napisać książkę, a jednak mam duży szacunek do piszących. Ale książka, badania terenowe i badania socjologiczne na temat artystów, zwłaszcza właśnie na temat tych, którzy spotykają się czasami na zbyt krótko, jak deklarują w rozmowach, ale wychodzą z tego rzeczy, które są świetne, bo być może już jest tak, że nie trzeba naprawdę widzieć drugiego człowieka długo, żeby móc z nim współpracować owocnie, trzymając się takiego artystycznego określenia. Przed nami kolejne nagranie jeszcze, nagranie Reborn, czy jakieś specjalne wprowadzenie do tego utworu? Musicie coś mówić na lampartek. Ja rozumiem. Nie ma wprowadzenia chyba. Niech muzyka przemówi. Tak. Seven days of a private hell till I become an empty shell. Timeline says it's the last week of the year. Seven days of a private hell till I become an empty shell. Timeline says. Most of the time I do understand the choices I make. I Was Home Anyway. To jest nagranie Reborn, którego posłuchaliśmy. Nela i Bartek jeszcze są w naszym studiu, więc jeszcze tylko szybko powiedzcie, czy podział u was pracy jest taki głos i cała reszta, w sensie głos Nela i cała reszta Bartek, czy jednak to inaczej przebiega? Tak, ja pracuję nad muzyką, Nela układa wokal. Natomiast chcemy, jeśli chodzi o live i występ właśnie na żywo, troszeczkę to urozmaicić i zaangażować się 50 na 50. Mhm. To znaczy uciec od grania wokalistka-producent i grać na żywo po prostu, żeby był element błędu. I do tego dążymy, myślę. Coś czuję, że zwiąże się z I Was Home Anyway na dłużej, bo wszystkie rzeczy, które opowiadacie, bardzo mi się podobają i też jakoś tak no, naturalnie zupełnie pasują do tego, co od wielu, wielu lat już myślę na temat muzyki, a kategoria błędu to jest kolejna moja ulubiona kategoria. Bardzo wam dziękuję. Przypominam, że epka nadchodzi w najbliższych dniach. Będzie można jej słuchać oczywiście w sieci. Będzie można także ją na stronie Father and Son Records and Tapes zakupić na własną rękę. Można się spodziewać także wideo, potem koncerty nadchodzące, namiary na zespół po prostu u nas na polskieradio.pl/trójka. Tam warto zajrzeć i dotrzeć już bezpośrednio do I Was Home Anyway. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu i mam nadzieję na większą porcję muzyki i mam nadzieję na kolejne spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nela i Bartek byli naszymi gośćmi, a teraz zespół, który nagrał płytę siódmą, jeżeli dobrze pamiętam, ale po raz pierwszy zatytułowali ją Dirty Projectors. How do you feel? Is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the skin? And then you say, wanna be where you are. Been waiting for the light in me, and there's been waters indeed. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, believe only us. Wanna be where you are. Feeling is tumbling in the sky. I realized it's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. myślę, że duet I Was Home Anyway, polski duet, który przed chwilą był naszym gościem, i amerykański zespół Dirty Projectors bardzo dobrze wypadliby podczas wspólnego występu. Wiele płaszczyzn porozumienia. Nowa płyta Dirty Projectors, płyta tygodnia w programie alternatywnym. Dla pierwszej osoby, która... Nie, dla pierwszych osób, które zadzwonią do Bartka, 2273 i wskażą poprawnie, kto jest spoza zespołu Dirty Projectors współautorem nagrania Cool Your Heart, singla, którego posłuchaliśmy przed chwilą. Nie będę już ukrywała, bo zdarzyło mi się po drodze to wielokrotnie powiedzieć, że płyta Dirty Projectors jest naprawdę, naprawdę dobra. I to jest płyta dla tych, którzy poszukują nie tylko przyjemności lub którzy przede wszystkim poszukują wyzwań i poszukują artystycznego rozwoju i tego, że nie wiadomo, co będzie za rogiem i nie lubią sytuacji przewidywalnych. Ta płyta przynosi wszelkie te nastroje, wszelkie te pomysły, stany, słowem. Nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić tego, czy też spodziewać się, ponieważ artyści korzystają z pełnego prawa do zaskakiwania nas w każdym kolejnym utworze. Thank you. we're going our separate ways, but we're still connected. You go forward and all stay the same, and that's how it breaks. Wash it away, all of the pain, all of the pain and anger. It slips away, love slips away, but it will remain, it will remain unanswered. Now I'm listening to Kanye on the Taconic Parkway, riding fast. And you're out in Echo Park, blasting Tupac, drinking a fifth for my ass. I'm just up in Hudson, bored and destructive, knowing that nothing lasts. Cause love will burn out, and love will just fade away. Yeah, love's gonna run, and love will just disappear. Cause love will burn out, and love will just fade away. And love's gonna run, and love will just disappear. Nagranie Up in Hudson z najnowszej płyty Dirty Projectors, tego zespołu, z którym spotkamy się ponownie jutro po godzinie 19:00. Tym razem dla odmiany i będzie można ponownie powalczyć o ich najnowszą płytę. Jutro po godzinie 20:00 także goście, to tym razem duet Flirtini, ale będzie znacznie spokojniej jutro niż dzisiaj. To znaczy, ja nie twierdzę, że dzisiaj jakiś niepokój wprowadziliśmy na antenę, ale rzeczywiście działo się bardzo dużo, jeżeli chodzi o gości, o nowe utwory, o odsłanianie teledysków i tak dalej, więc teraz, aby się zrelaksować, kolejny polski wykonawca, bo Dirty Projectors to był wyjątek od naszej zasady, zespół z Gdyni, nazywa się Longer Sea. nagranie zespołu, który nazywa się Longer Sea. New Motive Power to była jedna z części tego utworu, kilkunastominutowego, ale oczywiście na własną rękę zachęcałabym do posłuchania całości na naszej antenie, tylko część. Opisana także na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny, gdzie widać tytuły i wykonawców, a także są odpowiednie ścieżki do tego, aby ich na własną rękę odkrywać, oglądać przygotowane przez nich teledyski, słuchać utworów, które miały premierę i tak dalej, i tak dalej. Świat muzyki naprawdę już wiosną żyje. Pięknie zawiązane single zapowiadające nowe płyty. Nowe płyty, które już oddają talent swoich artystów. Wiele się naprawdę dzieje, a spodziewam się, że będzie działo się jeszcze więcej. Na zakończenie płyta, która już pojawia się od pewnego czasu, to jest współpraca indyjskich instrumentalistów i Wacława Zimpla pod szyldem Sagara. I nagranie, które wybrałam na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, to Ebb and Flow. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Do usłyszenia jutro po 19:00.